मिला तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, ओ तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। भगवान है कहाँ रे तू है खुदा, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई। मैं तो गई थी यमुना तट पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे, काना खड़ा था रिपन घट पे, काना खड़ा था रिपन घट पे, बड़ी मुझको री देर भई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। शाम ने मेरी चुनरी झटकी, शाम ने मेरी चुनरी झटकी, सर से मेरी गिर गई मटकी, श्याम ने मेरी चुनरी झटकी, बैया मेरी मरोड़ गई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई। बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, देदारी मोरी कोरी चुनरिया, देदारी मोरी कोरी चुनरिया, मेरी गागरिया फोड़ दई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। लाख कही पर एक न मानी, लाख कही पर एक न मानी, भरने ना दे वो मोए पानी, भरने ना दे वो मोए पानी, मारे लाज के मैं मर गई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने ओ, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, मैंने न जादू डाला बोली बलकाती, मैंने न जादू डाला बोली बलकाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, ओ बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए होए होए नजर ना लग जाए, काजल के कोरे होए होए होए, मेरा जिगर मरोड़े होए होए होए, रंग रस में भोरे होए होए होए, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए, आँखों का काजल। होए होए होए मेरा जिगर है घायल, होए होए होए मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। ओए ओए ओए तेरे प्यार में पागल, ओए ओए होए कर डारी रे कजरारे, मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए, होए होए होए नजर ना लग जाए, होए होए होए तेरे मुकुट की लटकन, होए होए होए तेरे अदर की मुस्कान, होए होए होए तेरे अदर की मुस्कान, होए होए होए गिरवा की मटकन, होए होए होए बलिहारी रे कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन, ओए बलिहारी रे कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए, ओए ओए होए नजर ना लग जाए, तेरी रीत है टेढ़ी, ओए ओए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए ओए होए तेरी जीत है टेढ़ी, होए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी, होए होए होए मैं तो हारी रे कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए।